powyżej 3 roku życia. Natursept.net. Pysznie smakuje, gardło kuruje. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 14 stycznia, Marcin Łukawski, dzień dobry. 6 minęła, serwis Anna Zaleśna-Sewera i Romuald Wójcik. Czy Komisja Europejska zablokuje działanie Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego? Zdaniem wiceministra sprawiedliwości to niemożliwe. Brak poparcia w Sejmie dla wniosku Lewicy o postawienie Mariana Banasia przed Trybunałem Stanu. Film Boże Ciało nominowany do Oscara. Podjęliśmy rękawice, mając pełną świadomość tego, że startujemy z bardzo trudnej pozycji. O dialogu z Polską w sprawie praworządności zapewnia Komisja Europejska. Chodzi o nowelizację ustaw sądowych zwiększających zakres odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów. Tymczasem resort sprawiedliwości odrzuca możliwość zastosowania środków tymczasowych przed Unijnym Trybunałem Sprawiedliwości. Według nieoficjalnych informacji miałyby one prowadzić do zablokowania działalności Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Do użycia wszystkich możliwych narzędzi przed Unijnym Trybunałem Sprawiedliwości wzywa Komisję Europejską projekt rezolucji Europarlamentu. Ma ona zostać przyjęta w czwartek. Na razie Komisja nie planuje zająć się praworządnością w Polsce, choć jednoznacznie nie wykluczyła tego rzeczniczka Komisji Dana Spinant. Jest szeroko prowadzony dialog z Polską i wszystkie kanały komunikacji na wszystkich poziomach są otwarte w tej sprawie. Według holenderskiej gazety Volkskrant Komisja mogłaby wnieść do Unijnego Trybunału o zamrożenie działania Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego do czasu rozpatrzenia skargi. Taką możliwość odrzuca jednak wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta. Tego typu zabezpieczenie nie jest możliwe. To jest stanowisko nasze, będzie jasne. Na tym etapie komisja zaznacza, że jeśli będzie to konieczne, rozważy wszystkie opcje, by, jak zaznaczono, zagwarantować niezależność systemu sądownictwa w Polsce. Karol Darmoros, Polskie Radio. Z kolei Parlament Europejski odrzucił wniosek o dopisanie do porządku obrad dyskusji na temat stanu praworządności we Francji. Domagali się tego konserwatyści, w tym polscy europosłowie ze Zjednoczonej Prawicy. Ich zdaniem Francuzom ograniczono prawo do manifestacji, co jest naruszeniem wartości unijnych. Chodzi głównie o stłumienie przez policję protestów żółtych kamizelek oraz prawników. Lewica nie uzyskała w Sejmie wystarczającego poparcia dla wniosku o postawienie przed Trybunałem Stanu prezesa Najwyższej Izby Kontroli. Według szefa klubu parlamentarnego Lewicy Krzysztofa Gawkowskiego Marian Banaś nie spełnia moralnych standardów wymaganych na tym stanowisku. Wstępny wniosek w tej sprawie przedstawiono innym klubom w grudniu. Do dziś, oprócz parlamentarzystów Polskiego Stronnictwa Ludowego, niestety nie doczekaliśmy się podpisów pod tym wnioskiem. Wzywamy Platformę Obywatelską, Polskie Stronnictwo Ludowe i Prawo i Sprawiedliwość do uzupełnienia tej listy. Od grudnia prokuratura prowadzi śledztwo dotyczące podejrzeń o nieprawidłowościach w oświadczeniach majątkowych i deklaracjach podatkowych Mariana Banasia. Podstawą są 3 zawiadomienia grupy posłów opozycji, Generalnego Inspektora Informacji Finansowej oraz CBA, które przeprowadziło kontrolę oświadczeń majątkowych szefa NIK. Film Boże Ciało nominowany do Oscara w kategorii Najlepszy Film Międzynarodowy. Obraz Jana Komasy opowiada historię 20-letniego Daniela, który po wyjściu z poprawczaka zaczyna udawać księdza. Producent obrazu Laszak Bodzak podkreśla, że nominacja jest ogromnym sukcesem całego zespołu. Niezależnie od tego, jakbyśmy psioczyli na Oscary, jakbyśmy mówili, że to celebrycki glamour i tak dalej, to nie ma większego wyróżnienia póki co w świecie filmu i dla takich chwil te filmy się po prostu robi. Podjęliśmy rękawice, mając pełną świadomość tego, że startujemy z bardzo trudnej pozycji, dużo trudniejszej niż wiele innych polskich filmów, które startowały do Oscarów uznanych mistrzów. No ale nikt nie zakładał, że nam się uda. Głównym rywalem Bożego Ciała będzie południowo-koreańska tragikomedia Parasite. Spore szanse na Oscara mają też Bully Brzask, Pedro Almodovara oraz francuski film Nędznicy. Wręczenie Oscarów 9 lutego. Tłumy gdańszczan i gości uczciły pamięć prezydenta miasta Pawła Adamowicza. W miejscu ataku na Żownika odsłonięto tablicę pamiątkową tragicznie zmarłego rok temu samorządowca. Podczas uroczystości na scenie obok rodziny zamordowanego prezydenta byli prezydenci Gdańska, Warszawy, Łodzi, Wrocławia i Sopotu. A o 20 na ulicy Długiej rozbłysło światło, a zebrani zamiast minutą ciszy uczcili prezydenta Adamowicza oklaskami. Zapalili znicze i włączyli latarki. W wieczornej modlitwie w Bazylice uczestniczyli szefowie Platformy i Koalicji Obywatelskiej i wielu parlamentarzystów i europosłów. Modlitwie przewodniczył metropolita gdański arcybiskup Sławoj Leszek Głódź. Wielki koncert z okazji 40. rocznicy powstania Solidarności odbędzie się 29 sierpnia na Stadionie Narodowym w Warszawie. List intencyjny o współpracy przy organizacji tego wydarzenia podpisali przedstawiciele Telewizji Polskiej, rządu i Solidarności. Mówi wiceminister kultury Jarosław Selin.

Dobry pani Lidia, dzień dobry, pani Lidia napisała dobry utwór. Zgadzam się w całej rozciągłości. Dobry utwór na sam początek dnia. Kłaniamy się. Prawie 15 minut po 6 się zrobiło nagle niespodziewanie. Nie wiem, jak do tego mogło dojść. Ale jest. Kłaniamy się jeszcze raz, mówimy dzień dobry, no i wstajemy. Honorowo jak scout. Nie pamiętam od kiedy tak mnie nagle pokochał świat, wyciągając wciąż z biedy całą masą bezcennych rad. Ciągle ktoś mnie poucza z różnych ambon i z różnych stron. Stale w buczach mi buczy jednostajny, piskliwy dom. Szanuj czas i pieniądz, zęby my. Dla one też kochać ciebie chcą. 227 trójek. Proszę korzystać z numeru telefonu, bo tam już Piotr Łodej czeka. Ranek Małpopolskieradio.pl, a także 71335. Zapraszamy do rozmowy oczywiście. Zapraszamy do Trójki. 18 po 6, o 8.13 jak zwykle salon polityczny Trójki. Beata Michniewicz Państwa zaprasza. Gościem będzie szef Kancelarii Prezydenta, pan minister Krzysztof Szczerski. A poza tym dziś mówić będziemy o wnuczku i o decyzjach babci wraz z rodziną i też troszkę o tym, co to ludzie powiedzą. Wielki błąd, olbrzymi błąd. Ja myślę, że on za bardzo daje się kontrolować Meghan. O, może być, że rzeczywiście jest troszkę pod wpływem. Królowa Elżbieta wydała oświadczenie w sprawie decyzji wnuka wraz z rodziną i o tej decyzji porozmawiamy po 7.40. To się stało wczoraj po południu, ale dyskusja na całym świecie. U nas też. Być może także z Państwa udziałem. Co poza tym też troszkę o naszych decyzjach finansowych. Początek roku mamy, no i decyzje podejmujemy na cały 2020 rok. Na życie wydam częściowo, no i opłaty, i to więcej nie ma na co. 55 lat tak gospodarujemy i bez planów, ale nie wydajemy za dużo. Jeżeli 70% Polaków zadeklarowało, że zrobi remont, to w następnym roku, jak w naszym kraju, będzie ładnie? Pięknie i ślicznie, rzeczywiście. Być może 70% z nas zrobi remont w mieszkaniu w tym roku, bo takie decyzje podejmujemy na samym początku. Na co wydamy takie większe pieniądze? Jeśli oczywiście takimi dysponujemy. Po 6.35 o tym sobie porozmawiamy. Projekt Tata, 7.20, czas i uwaga, jakie dajemy dzieciom, to inwestycja na trudne czasy. Po dzieciństwie przychodzi okres nastoletniego buntu. Wszyscy to wiemy. Jak przebiegnie? No sporo właśnie zależy od taty. Sobie życzę, żeby tak mi się zdarzyło, że ono powie, dobra, to nie jest taki obciach z ojcem albo z mamą, przejechać się na skuterze, żeby mnie podwiózł do szkoły, żebyśmy poszli do kina. O, właśnie, żeby tak było. 20 minut po 7 projekt Tata. Jeśli chodzi o spotkanie z panem doktorem Tomaszem, to wczoraj opowiadał o rzeczach malutkich, dzisiaj będzie o takich większych. Tak duży obiekt powoduje taki duży hałas, że to bardzo przeszkadzało ludziom mieszkającym na ziemi. Jaki to obiekt i jaki hałas? 7.15, pytania z kosmosu, zapraszam. Przed 7 oczywiście urywki z kalendarza. Redaktor Błąd będzie opowiadał o decyzjach. Dzięki tej światłej decyzji wciąż można podziwiać falistą wierzchowinę denudacyjną kruszczyka błotnego, astry gawędki i reliktowe obrazki plamiste z holocenu. Jakie piękne słowo, wierzchowina. To teraz zobaczmy wierzchowiny prasy porannej. Choć nie wiem, czy poprawnie użyłem tego słowa. Pierwsze strony, o to chodzi przede wszystkim. Dziennik, Gazeta Prawna, podatek bankowy zapłacili klienci. Na dodatkowe obciążenia banki zareagowały obniżką oprocentowania depozytów i podwyższeniem kosztu kredytu i nie zmieniły podejścia do dziś. Taki duży artykuł na pierwszej stronie Dziennika, Gazety Prawnej. Tutaj też krótki artykuł na temat emerytur naszych i takiej rozpiętości w skrajnych przypadkach. Otóż emerytura za jeden przepracowany dzień w życiu to 2 grosze, tak? Jaką otrzymuje pewna pani. To kobieta, która sięgnęła po świadczenia zaraz po ukończeniu 60 roku życia. Na drugim końcu skali znalazła się również kobieta. Pracowała jednak przez 60 lat, pełniąc funkcję prezesa przedsiębiorstwa. Dziś dostaje od ZUS-u miesięcznie ponad 22 tysiące złotych świadczenia. To na pierwszej stronie Dziennika Gazety Prawnej takie najmniejsze, największe emerytury. Jeśli chodzi o Gazetę Wyborczą, na pierwszej stronie duże zdjęcie Olgi Tokarczuk. Psychoza noblistki. Pani Olga miała wczoraj spotkanie w redakcji. Po Noblu we mnie nic się nie zmieniło, tylko świat się zmienił, bo to doświadczenie psychozy, bo ludzie w tym stanie uważają, że z nimi jest wszystko w porządku, a świat oszalał. Duże zdjęcie Olgi Tokarczuk na pierwszej stronie, ale tutaj także informacja o nominacji do Oscara dla filmu Boże Ciało. O tym samym także na pierwszej stronie Rzeczpospolitej, także duży kadr z tego filmu, ale także inny artykuł. Pijani wracają na drogi. Zatrważający wzrost liczby nietrzeźwych kierowców. W ubiegłym roku policja ujęła ich aż, uwaga, 111 tysięcy. Pijani wracają na drogi. O tym pisze w dużym artykule na pierwszej stronie Rzeczpospolita. Jeśli chodzi o nasz dziennik, bitwa o celibat, Benedykt XVI zdecydowanie broni celibatu kapłańskiego, ba on wielkie znaczenie i jest niezbędny. Tak czytamy na pierwszej stronie tej gazety. Jeśli chodzi o Gazetę Polską codziennie, europejskie elity w cudzysłowie, na ratunek nadzwyczajnej kaście. Według nieoficjalnych informacji Komisja Europejska będzie domagała się od Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej podjęcia odpowiednich środków wobec Izby Dyscyplinarnej dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, które mają doprowadzić do zawieszenia jej działalności. To na pierwszej stronie Gazety Polskiej Codziennie. Jeśli chodzi o przegląd sportowy, to tutaj jeszcze troszkę o siatkarkach i o tym, co się wydarzyło w weekend, ale przede wszystkim duże zdjęcie pana Dawida. Kubacki prawie idealny. Skacze doskonale, do końca grudnia nie schodzi z podiów kolejnych konkursów, ale wciąż może być lepszy. Eksperci mówią o tym, co mógłby jeszcze poprawić pan Dawid. To pierwsza strona przeglądu sportowego. Bądź taka, nie bądź taka, bądź taka, nie bądź taka. To oczywiście ma nam bądź taka, nie bądź taka. Tytuł, który bardzo dobrze pasuje do tego, co przeczytam Państwu za chwilę. Proszę uważać, bo pani Grażyna od samego rana w ciętym nastroju, takie mam wrażenie. A co ludzkość obchodzi, co zrobił książę Harry z żoną Meghan? Ludzie uwielbiają tutaj zamienienie, wtrącać się w cudze życie. Ja tego nie cierpię, więc się denerwuję i że się wtrącają i oceniają. Tu też jeszcze jedno zdanie ominę. Pani Grażyna tak napisała, a będziemy o tym rozmawiali po 7.40. No decyzji wnuka wraz z rodziną i decyzji babci wraz z rodziną. 227 trójek. Wstajemy, wstajemy, biegniemy, biegniemy. A co z postanowieniami noworocznymi? Ja mam takie: wyjąć masło wcześniej, żeby się dało rozsmarowywać, a nie kroić, dziabać. To dziabanie jest najgorsze. Ja słyszę, że pani bardzo tak dynamicznie dziabie od samego rana, także no nie wiem, zawsze jest jakiś kłopot z tym masłem. Co z nim jest nie tak? Za chwilę skrót wiadomości, ale wcześniej jeszcze zaproszenia dla państwa. Proszę pamiętać, że będziemy mieli bilety. Dziś w popołudniowej audycji, jutro w poranku. Autopromocja. Nawet gdy łapie mróz, atmosfera gorąca. Tu jest jak na Wembley, mówią niektórzy. Doping kibiców niesie się przez całe Tatry. Puchar Świata w skokach narciarskich, Zakopane 2020. To będzie wyjątkowy weekend. 25 i 26 stycznia. W Trójce do wygrania bilety na te prestiżowe zawody. Dziś po 16 w popołudniowej audycji oraz jutro po 6 w porannej audycji. Zapraszamy do Trójki. Emocji najwyższych lotów życzy sponsor konkursu. Lotos, producent paliwa Arktyczny Dynamik. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Z kartą Moja Biedronka i jeszcze taniej. Teraz przy zakupach z kartą Moja Biedronka. Kawa mielona Chibo Family 450 gramów, tylko 7,99 za opakowanie. Dzienny limit 4 opakowania na kartę. A masło ekstra polskie Mlekowita 200 gramów, tylko 3,75 za opakowanie przy zakupie dwóch. To aż 74% taniej za drugie opakowanie. Dzienny limit 6 opakowań na kartę. Tylko do soboty lub do wyczerpania zapasów. Biedronka. Krzychu, ty w aptece? Łapią mnie skurcze, więc kupuję jakiś magnes. Na skurcze jakiś magnes może nie wystarczyć. Przydałby ci jeszcze potas, a jak magnes to i witamina B6. I mam brać tyle tabletek? Nie musisz. Kup Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz zawiera nie tylko magnes, który pomaga w prawidłowej pracy mięśni, ale i te inne potrzebne składniki. Masz rację. Biorę Neomax Skurcz. Neomax Skurcz. Więcej niż magnes. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Minęła 6.30. Skrót wiadomości, Anna Zaleśna-Sewera. Dyskusja o Polsce możliwa dziś na posiedzeniu Komisji Europejskiej. Ta zbiera się w Strasburgu. Komisja uważnie monitoruje sytuację w Polsce. Jeśli będzie to konieczne, rozważymy wszystkie możliwe opcje, by zagwarantować niezależność systemu sądownictwa w Polsce, powiedział rzecznik Komisji. Polski rząd wielokrotnie odrzucał zastrzeżenia Komisji Europejskiej, zapewniał o gwarancjach niezależności sędziowskiej i o prawidłowo funkcjonującym systemie odpowiedzialności dyscyplinarnej. Dyrektor Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej z radością przyjmuje nominację do Oscara dla Bożego Ciała. To kolejny dowód na siłę polskiego kina, mówi Radosław Śmigulski. Podczas promowania chociażby zachęt filmowych, które od niedawna obowiązują w Polsce, wszelkie pytania dotyczące tego, czy potrafimy robić kino, czy to kino w Polsce da się robić, rozwiewam prostymi historiami dotyczącymi ostatnich nominacji i dokonaniami wielkich mistrzów sprzed lat. To powoduje, że te pytania są zakończone. Obraz Jana Komasy dostał nominację w kategorii Najlepszy film międzynarodowy. 120 policjantów pilnuje porządku na stokach w Małopolsce. Po rozpoczęciu ferii zimowych pojawiło się więcej patroli na nartach. Funkcjonariusze zwracają uwagę osobom stwarzającym zagrożenie, a opiekunom przypominają, że dzieci poniżej 16 roku życia mają obowiązek jeżdżenia w kasku. Funkcjonariusze mają przy sobie alkomaty, przypomina Aneta Giżyńska z małopolskiej policji. Jeżeli mają uzasadnione podejrzenie, że narciarz jest w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem jakichś środków odurzających, no wtedy dokonują czynności sprawdzających i weryfikowane są ich podejrzenia. W razie potwierdzenia podejrzeń narciarz może zostać ukarany mandatem w wysokości 500 zł. Tyle w skrócie, a więcej informacji w Trójce o 7. Na południu i w centrum zachmurzenie przeważnie małe i umiarkowane, tylko w Bieszczadach duże i tam możliwe słabe opady deszczu ze śniegiem. Na pozostałym obszarze

to be part of the wave. Can't stop, ever wonder if it's all for you. The world I love, the trains I hop, to be part of the wave. Can't stop, come and tell me when it's time to. Sweetheart is bleeding in the snow cone. So smart, she's leading me to ozone. Music, the great communicator. Used two sticks to make it in the nature. I'll fit you into penetration. The gender of a generation. The birth of every other nation. Good, go, wait, the gold of meditation. This chapter's gonna be a close one. Smoke rings, I know you're gonna blow one. All on a spaceship persevering. Use my hands for every. Muzyczka się pan skończyła. Dzień dobry. Ja chciałam się dowiedzieć, czy jak Harry i Meghan się wypisują z tej królewskiej rodziny i oni mają tam dwa miejsca wolne, czy to można byłoby się wpisać? I czy Karol będzie płacił tą pensję? I czy to trzeba byłoby zgłosić do ZUS-u i skarbowego może? Czy redakcja mogłaby się dowiedzieć? Ja jestem zainteresowana. Dziękuję, pozdrawiam. Nie, nie, to na pewno. Nie chciałbym pani zniechęcać, bo to zawsze niedobrze brzmi, ale zdaje się, że tam jest jednak taka kolejka i to całkiem solidna. Ale proszę się dowiadywać. Zapraszamy do Trójki. Za 18 minut będzie siódma. Na pierwszym miejscu są zwykle wydatki związane z codziennością, naszą codziennością, czyli rachunki, ubrania, pieniądze na żywność. W styczniu większość Polaków robi sobie takie plany na 2020 rok, również te związane z poważnymi inwestycjami. No i sprawdźmy, na co wydamy najwięcej pieniędzy w tym roku. Zawsze coś próbuję na początku roku, ale wiadomo, jak to potem wychodzi. W tym roku planowałabym właśnie sobie odłożyć na wakacje. Na życie wydam częściowo, no i opłaty, i to więcej nie ma na co. A jakieś podróże może? A za co? Ja kupuję z dnia na dzień. 55 lat tak gospodarujemy i bez planów, ale nie wydajemy za dużo. W 2020 roku największym wydatkiem, najbardziej obciążającym nasz portfel, Magdalena Maślana, Provident Polska. Będzie zdecydowanie remont mieszkania. Respondenci przyznają, że będą kwoty to nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych. Jeżeli 70% Polaków zadeklarowało, że zrobi remont, Bartosz Gajda, kabaretłowcy.b. To w następnym roku czy pani uwierzy, jak w naszym kraju będzie ładnie? Ja mam taką wewnętrzną metodę, że zamiast planować budżet na początku roku, to jego planuję na końcu i tak to, co mam, to co potrzebuję na jedzonko i utrzymanie, to wydaję i płacę za to, a później na koniec roku sam się dopiero z tego, co mi zostało, a nie co myślę, że mi zostanie. Tak bym polecił taką metodę. Wydatkiem, który planujemy już na początku roku, jest zakup wakacji. Jeszcze nie planujemy, dokąd wyjedziemy, ale na pewno jaką kwotę w budżecie musimy na ten cel sobie zarezerwować. Nie wiemy, jakie kraje będą na tegoroczne wakacje bezpieczne. Andrzej Sadowski, Centrum Adama Smitha. Z badań wydatków naszych obywateli za granicą zaczęło wynikać, że kupujemy bardzo dużo dóbr luksusowych. To oczywiście w okresie wakacyjnym, gdzie jest dużo oczywiście promocji. Na podstawie tych badań część międzynarodowych, globalnych marek postanowiła otworzyć swoje sklepy w Polsce. Czyli w tym budżecie na wakacje, oprócz biletu lotniczego, hotelu, trzeba doliczyć zakupy. Zakupy, tak. Polacy planują również zakup sprzętu AGD. Dla blisko 30% jest to spore wyzwanie i już na początku roku o tym myślą. Planujemy wydatki związane z leczeniem, z wizytami u lekarzy, bądź z finansami, które przekażemy na to, by poprawić naszą sytuację zdrowotną. Polacy liczą każdy grosz, stąd planowanie wydatków jest rzeczą niezbędną, żeby jednak nie popaść w dodatkowe zobowiązania, nie zaciągać dodatkowych kredytów. Pamiętam taką bajkę o kogucie i dwóch myszkach i że kogut przez całe lato i wiosnę chciał zatrudnić jakąś myszkę, żeby mu pomagała młócić ziarno, bo jak przyjdzie zima, to nie będzie co jeść. A te myszki były takie, że jest ciepło, jest dobrze, nie trzeba się o nic martwić, więc spokojnie sobie poradzimy. A kogut sobie tam młócił i nie bawił się z tymi myszkami. I przyszła zima i kogut miał ziarno, a myszki nie miały. I pamiętam do dziś, że ta bajka się skończyła tym, że te myszki zmarły. To by wychodziło, że my jesteśmy jak te koguty, proszę pana. Nie wiem jak pani, ale ja tutaj stroszę grzebię. Piękna bajka. Piękna, ale to życie też. Z badań wynika, że 60% Polaków chce co miesiąc odkładać drobną kwotę. 42% będzie posiłkowało się bieżącymi dochodami, 22% rozważy pożyczkę, 3% poprosi po prostu rodzinę o pomoc lub znajomych. O tegoroczne wydatki pytała Agnieszka Szwajger. Ciekawe, o co książę poprosi. Cały świat żyje tym, że dorosły facet, przy okazji pilot wojskowego śmigłowca, oficer, sprzeciwił się babci. No dobrze, kto był wnusiem, ten się na pewno co najmniej raz sprzeciwił. Ale wie pan co, wiadomością byłoby to, gdyby on się sprzeciwił żonie. To wtedy ja bym powiedział, no za coś takiego duży szacun, a przy okazji, może oni tam z tą swoją żoną siedzą teraz i tak z łołówkiem w ręku, z kajetem na biurku, planują wydatki na ten rok, na przykład myślą, no dobrze, nie wymienimy w tym roku kafelków w łazience, no bo sprzeciwiliśmy się babci, trzeba będzie odłożyć na 2021. Z tego, co słyszałem, to na razie oni nie muszą się tak do końca martwić tymi kafelkami. Ale o wszystkim opowie państwu Ernest Zozoń. Tak zupełnie poważnie mówiąc, wczoraj królowa Elżbieta wydała oświadczenie w tej właśnie sprawie. Co tam jest? O tym wszystkim po 7.35. Wystarczy cichy wiatru szept. Wystarczy biały konar brzozy. Już we mnie kręci się ten o tobie film. Znów idziesz ze mną drogą, znów słyszę twoje słowa. Co są jak kochy na sen, na bardzo długi sen. Znów idziesz ze mną drogą, znów słyszę twoje słowa. Co są jak kochy na sen, na bardzo długi sen. Wystarczy czyjś daleki śmiech, wystarczy liścia nigdy płomy. Ten nasz wspólny film. Znów idzie ze mną drogą, znów słyszę twoje słowa. Co są jak trochę na kolor brzozy. Już we mnie kręci się ten o tobie film. Znów idziesz ze mną drogą, znów słyszę twoje słowa. Co są na trochę na sen, na bardzo długi sen. Znów idziesz ze mną drogą, znów słyszę twoje słowa. Co są na trochę na sen, na bardzo długi sen. Urywki z kalendarza. Mamy wtorek, a więc Łukasz Błąd. Dzień dobry. Dzień dobry. Dokładnie miesiąc przed walentynkami mamy dzisiaj Dzień Ukrytej Miłości i chyba jakoś z tym związany Dzień Osób Nieśmiałych. Nie czekając więc na 14 lutego, już dziś można wyjawić swoje uczucie, zdjąć z niego klauzulę tajności i odtrąbić je, jeśli nie całemu światu, to przynajmniej tej jednej kluczowej osobie. O ile oczywiście pod hasłem miłości ukrytej nie kryje się proceder kochankowy. W styczniu łatwiej się przebić z takim miłosnym przekazem niż świętego Walentego, a jak się wszystko dobrze potoczy, to i walentynki nie będą już przechlipane w samotności, choć już nieco przechlapane ze względu na zobowiązania organizacyjno-finansowe. Zwłaszcza osobom nieśmiałym może być ciężko korumpować kelnera, żeby mimo wszystko znalazł gdzieś wolny stolik, nie mówiąc już o kupowaniu bielizny z trudnymi pytaniami o fason i rozmiar. A nie daj Boże, że jeszcze to drugie, obdarzone uczuciem, może chcieć wywalić je w mediach społecznościowych na zdjęciu z całowaniem i jeszcze kazać poprosić, przepraszam, czy może nam pan, pani zrobić fotkę? Chyba najwłaściwszym i wiele ułatwiającym zachowaniem, szczególnie tych śmielszych, będzie dzisiaj spontaniczne rozpytanie przynajmniej najbliższych współpracowników, koleżanek, kolegów. Ej, czy ty mnie czasem nie kochasz? Bo jak tak, to wiesz, w porze możemy się umawiać, o ile oczywiście nie okaże się, że ktoś jeszcze akurat fajniejszy. Albo w drugą stronę. Sorki, kochasz mnie? Słuchaj, pytam, bo jeśli ci tam coś szmera do mnie po serduchu, to raczej, wiesz, wybijaj sobie z głowy, ale potem ciągnij ją do góry, bo z księgowości to się na pewno ktoś z tobą umówi. Zresztą czekaj, popytam. Czyli przez cały dzień, śmiało i bez ukrywania. Nie da się też ukryć, że 891 lat temu uprawomocniono powstanie zakonu templariuszy, przesądzając tym samym o sukcesie Dana Browna. 68 lat mija od debiutu pierwszego na świecie magazynu telewizji śniadaniowej, o którym to wynalazku w poranku radiowym naprawdę nie da się powiedzieć żadnego dobrego słowa. A 14 stycznia 1956 roku utworzono Ojcowski Park Narodowy, chroniący wapienie skaliste i ławicowe z górnej Jury o znacznej miąższości dzięki szkieletom gąbek, ramienionogów i krzemiennych buł. Dzięki tej światłej decyzji wciąż można podziwiać falistą wierzchowinę denudacyjną, kruszczyka błotnego, astry gawędki i reliktowe obrazki plamiste z Holocenu. Na dnach dolin las łęgowy. No i te Ostańce, Maczuga Herkulesa, Panieńskie Skały, a naprzeciw nich Skały Kawalerskie. I to jedne i drugie takie raczej już bez widoków na zmianę tej sytuacji. A dla wielu z nas ciągle jest jeszcze szansa. Kiedy jak nie dziś, śmiało odkryjemy miłość nieznaną, przegonimy wiatr wesoły, co po fali gna, poznaczymy kraj zakochanych.